Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 2 maja, jest 18, Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Dogrywka albo rzuty karne wyłonią drużynę, która zdobędzie Puchar Polski. Za chwilę przeniesiemy się na Stadion Narodowy. W serwisie Trójki powiemy też o centralnych uroczystościach Dnia Flagi i Dnia Polonii. Będziemy również pytać kierowców, czy ostrzegają światłami przed policyjnym patrolem. Wciąż nie wiadomo, kto zdobędzie Puchar Polski, Lech Poznań czy Arka Gdynia. Po 90 minutach meczu na Stadionie Narodowym jest 0-0, czyli konieczna jest dogrywka, a być może także rzuty karne. Te piłkarskie zmagania obserwuje nasz sportowy dziennikarz Adam Malecki. No coś niesamowitego. Wydawało się, że to wszystko rozstrzygnie się w 90 minutach, no ale nie. Szósty Puchar Polski już powinien stać w gablocie Lecha Poznań, bo też akcja z 90 minuty powinna zakończyć się golem. Wspaniały rajd prawą stroną Makuszewskiego wpadł w pole karne, po czym wycofał piłkę na 10 metr do Radosława Majewskiego. Pomocnik Lecha w sobie tylko wiadomy sposób nie trafił w bramkę. To była stuprocentowa okazja, która doprowadziła do wściekłości stojącego przy linii bocznej trenera Lecha Nenada Bielice. Naprawdę było czego żałować. Przewaga Lecha Poznań jest aż nadto widoczna. Kolejarz miał wiele okazji do zdobycia gola wcześniej. Przed wspomnianą sytuacją Majewskiego świetnych okazji nie wykorzystali pomocnik Darko Jeftić, obrońca Jan Bednarek czy napastnik Marcin Robak. Szczególnie ten ostatni był bliski zdobycia gola, ale piłka po jego strzale wylądowała na słupku. Arka ogranicza się raczej do gry w obronie. Trener Leszek Ojrzyński zagęścił środek pola. Do tego gra piątką zawodników z tyłu i zawodnikom z Poznania bardzo ciężko jest się przedrzeć w pole karne arkowców. Kibice obu drużyn zdzierają gardła, żeby wspierać obie drużyny. W końcu przyjechali tu specjalnie, żeby zobaczyć swoją drużynę wznoszącą Puchar Polski na Stadionie Narodowym. Tymczasem wciąż nie wiadomo, na kogo padnie. Właśnie rozpoczęła się dogrywka. Do rozegrania dwie połowy po 15 minut, a potem kto wie, tak jak powiedziałaś, może o wszystkim rozstrzygną rzuty karne. Adam Malecki ze Stadionu Narodowego. Dziękujemy za relację. I kolejne tematy w serwisie Trójki. W całej Polsce obchodzone jest święto flagi. Biało-czerwoną flagę rozwinięto na stoku kopca Kościuszki w Krakowie. W Katowicach podniesiono flagę w asyście wojskowej. W Łodzi był piknik patriotyczno-wojskowy, a w Poznaniu koncert orkiestry reprezentacyjnej sił powietrznych. W Warszawie zorganizowano centralne uroczystości, także Dnia Polonii i Polaków za granicą. Prezydent Andrzej Duda na dziedzińcu Belwederu wręczył odznaczenie. Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej flagę państwową podnieś! Dziękuję za to, że państwo przyjechali bardzo często z daleka po to, żeby tu z nami się spotkać w tym ważnym dniu, który łączy nas Polaków. Proszę o zabranie głosu w imieniu osób odznaczonych panią Małgorzatę Zajączkowską. Jestem niezmiernie wzruszona i zaszczycona, że Polska tymi odznaczeniami uznaje to, co my przez lata staraliśmy się robić dla Polski, żyjąc poza Polską. O biały orle nasz, wolności dumny ptaku, co gwiazdą słońca twarz. Jako ciekawostkę przypomnijmy, że 2 maja 1945 roku polscy żołnierze zdobywający stolice hitlerowskich Niemiec umieścili biało-czerwoną flagę na kolumnie zwycięstwa w Berlinie. Czeski premier Bohuslav Sobotka zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu złoży na ręce prezydenta dymisję swojego rządu. Możliwe, że zostaną rozpisane przedterminowe wybory. Powodem takiej decyzji jest spór wokół prywatnych spraw majątkowych ministra finansów Andreja Babisza, jednego z najbogatszych Czechów. Kilka lat temu kupił on obligacje warte w przeliczeniu 235 milionów złotych. Zarzucono mu, że oficjalnie zadeklarowane dochody nie wystarczyłyby na taki zakup, a także, że próbował uniknąć podatków. Sprawę wyjaśnia nadzór skarbowy, który podlega Babiszowi. Według premiera Sobotki to jest konflikt interesów. Sam Babisz twierdzi, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem, a kierowany przez niego centroprawicowy ruch ANO od dłuższego czasu zdecydowanie prowadzi w sondażach. Trwa długi weekend i na drogach w Polsce spory ruch. Dużo jest także policyjnych patroli, które czuwają nad tym, by kierowcy przestrzegali przepisów. A jednym z przejawów ich łamania jest ostrzeganie światłami przed radiowozem zwykle mierzącym prędkość. Co o tej praktyce myślą kierowcy, a co mówią przepisy? O tym Aleksandra Skrago. Ja jestem przeciwny. No ostrzegamy przecież i złodzieje być może, tak? No czy pijanych. ja migam sama, jak widzę. Jak mi migają, to ja ludziom migam. Solidarność Polaków, znana na całym świecie, prawda? Takie używanie świateł niezgodnie z ich przeznaczeniem jest wykroczeniem. Starszy sierżant Anna Balińska z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Policjanci mają za zadanie nie tylko kontrolować prędkość, ale również realizować działania czy z nietrzeźwych kierowców, czy na przykład złodziei samochodów, czy osób poszukiwanych. I nigdy nie wiemy, kogo ostrzegamy tak naprawdę, kto jedzie z naprzeciwka. Za ostrzeganie kierowców przez miganie światłami grozi grzywna nawet 500 zł. Aleksandra Skrago, Polskie Radio Olsztyn. I to była ostatnia relacja w tym serwisie Trójki. Na kolejny zapraszamy o 19. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro w pogodzie i słońce, i chmury, i deszcz, i burze. Zagrzmi głównie na południu kraju, ale na południu i na wschodzie będzie najcieplej, bo od 17 do 20 stopni. W pozostałych regionach od 12 do 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Roman, gdzie ten laptop, co tak wolno chodzi? Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary laptop na nowy z procesorem Intel Core, taniej nawet o 400 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Duety w Play płacą mniej. Teraz w abonamencie już za 115 zł dla dwóch osób. Dwa smartfony Huawei P9 Lite. Taniej łącznie aż o 640 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Polski top wszechczasów. 6,5 minuty po godzinie 18. O tej porze to ja zwykle się jakoś tutaj nie pojawiam. Miło mi, że będę mógł Państwu powiedzieć, poinformować, które piosenki znalazły się w pierwszej 25 naszego 10 polskiego topu wszechczasów. Zgodnie z naszą zasadą na 25. przyjacielu. Chcę być tylko z tobą. Przez kilka małych chwil pomóż mi przywołać dawne lata, ożywić śpiących ludzi. Tessa 51 na miejscu 25, 10 polskiego topu wszechczasów. No właściwie teraz powinienem powiedzieć kilka komunikatów. Dostałem taką wiadomość, że to się kupy nie trzyma, że nie zapowiadamy utworów z przodu. Ale to nie wiem, który to z nas wymyślił. Trzeba by go zniszczyć w związku z tym. Kilka lat temu już tak było, że nie zapowiadamy utworów po to, żeby państwo mieli zabawę i odgadywali sobie te utwory po pierwszych taktach i myślę, że już tak zostaniemy. Po drugie, są zażalenia, że można było pierwszego albo trzeciego w dni wolne od pracy. No, nad tym trzeba będzie pomyśleć, choć wiele osób ma dzisiaj wolny dzień od pracy. Na przykład my w radiu mamy dzisiaj wolny dzień. Tak z tego, co pamiętam. To z tych komunikatów tyle. Nie podałem adresu, a listy płyną. Dziękuję. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. To ja będę może mówił tak, przynajmniej następne nagranie, niesamowita sprawa, bo ono winduje się z 203 miejsca, czyli wraca do pierwszej setki i to jest utwór z 1980 roku. właściwie nie ma nic nadzwyczajnego w spożywaniu owocu ani nim samym. Jabłko, mała planeta wszechsadu, unosisz ją w górę i strząsasz. Ogień. Może tylko otwieranie granicy między zieleni. We'll be right back. nadzwyczajnego w spożywaniu owocu ani w nim samym. Najłatwiej tu ocalenie jarmarcznych obrazków. Ojca wybuszającego szałem w stronę syna. Thank you.

Christian dreams may seem to touch and splendor and dying. Never withers my guiding light. So lonely now, so lonely now, so lonely in the starlight, drizzling rain. So lonely. Living in the Moonlight z płyty Moonshine, rok 1994, powrót, znaczy z miejsca 186 na 22. Szósty powrót do pierwszej setki, po roku nieobecności, najwyższa pozycja w historii, 1986 rok. Mówię ci, że Kaja z Tiltem, Edyta Bartosiewicz z Różami Europy, lepszy rydz niż nic. To 21 miejsce na 20 rok 1987. Kiedy Stelka mówił, że dostaje tyle maili, to myślałem, że troszkę konfabuluje. Teraz już wiem, że nie. Dziękuję za wszystkie maile. Nie jestem w stanie nawet ich przeczytać, ale prawie same pozytywne. Dziękuję bardzo. Wiem, o gustach trudno dyskutować. Szybciutko przejrzałem 25. Okazało się, że z tej 25 ja głosowałem na 7 utworów. No a pozostałe to znalazły się też znacznie niżej, więc proszę się nie obrażać, że nie ma Państwa ulubionych utworów. Tak wyszło z głosowania. Proszę pamiętać, że głosy będziemy liczyć także w przyszłym roku. Sztywny Palazzi, Wieża Radości, Wieża Samotności z płyty Europa i Azja, 1987 rok. 10 razy w topach i w tym roku na miejscu 20. Nasza strona internetowa informuje Państwa o tym, co się dzieje. Proszę zajrzeć na stronę, tam te piosenki wyświetlają się w momencie, kiedy się zaczynają. Wiem, z RDS-em w radiu może być trochę gorzej. Polecam jeszcze stronę lpmn.pl, tam jeszcze więcej informacji. Powiem tylko tyle, że na 19, 1988 rok. To promocja. Wiwat Sejm, wiwat król, wiwat wszystkie stany. A jak to było naprawdę?